علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے مقام شہادت اور یہ عرض کیا تھا کہ بزرگان دین صحابہ کرام اور شہداء یہ اپنی قبروں میں نہ صرف یہ کہ زندہ ہیں بلکہ دنیا بھر میں جو ہو رہا ہے اس کا ادراک بھی رکھتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، اور اس کے ہم نے حدیثوں سے کئی مثالیں آپ کے سامنے ہم نے بیان کی. آج ہم نے مناسب سمجھا کہ دین پر استقامت کے سلسلے میں کچھ عرض کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ماحول کو دیکھتے ہیں، مختصر بھی کوئی پریشانی کوئی تکلیف آ جائے تو بجائے صبر کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں شکوے اور شکایتیں شروع کر دیتے ہیں اور استقامت کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں. اگر ہم اپنے اکابر صحابہ کرام اور دیگر اللہ کے نیک بندے، خود انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو پہلے گزرے، ان کے ساتھیوں نے، ان کے حواریوں نے دین کے بچانے میں ایسے ایسے کٹھن امتحانات سے گزرے، اور خود انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بڑی اذیتیں اٹھائیں اور بڑے امتحانوں سے گزرے. یہ سب کتابوں میں موجود ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ ستایا گیا، یعنی مجھ سے زیادہ کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. اور اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام علی مردوان کو دین اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے گھر والوں نے، ان کے قبیلوں نے، ان کے برادری نے، ان کے ساتھ رہنے والوں نے جب تک اسلام اور مسلمانوں کا دبدبہ نہ ہوا وہ بڑی اذیت اور بڑے پریشانی میں انہوں نے دن گزارے، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ایسی اذیتیں اٹھائیں. حدیث شریف میں کنز العمال شریف کی ساتویں جلد میں یہ روایت موجود ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کہ بعض حضرات جمع ہو کر صحابہ کرام سے مختلف قصے پوچھا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت حذیفہ سے کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ حذیفہ، کچھ پچھلا کوئی واقعہ، کچھ سختی بیان کرو جو تم نے دین میں اٹھائی. انہوں نے سرسری طور پر جب کہا کہ ہم حضور کی خدمت میں ہوتے، یہ مشکلات ہوتی، یہ یہ مسائل ہوتے. ہم اور آپ بھی یہ گمان کرتے ہیں, یہی گمان انہوں نے بھی کیا. انہوں نے کہا بڑے خوش قسمت ہیں حضور کی بارگاہ میں ہوتے, ہم بھی اگر ہوتے حضور کے دیدار سے مشرف ہوتے اور آپ کی خدمت کرتے, آپ کا دیدار کرتے, کوئی آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے, ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے مشرف ہوتے. اس خواہش کا انہوں نے اظہار کیا. حضرت حذیفہ ابن یمان نے ان کو ڈانٹا اور ڈانٹ کر کے یہ کہا کہ تم جس حالت میں ہو یہ بالکل درست ہے, تم اس کی خواہش مت کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ تو وہ صحابہ کرام تھے جو اتنی اذیت اتنی مشکلات میں دین پر ڈٹے رہے, دین کی حمایت کی اور حضور علیہ السلام کی حمایت کی. اگر تم اس زمانے میں ہوتے تو بہت ممکن تھا ان کے اس کا ایک مطلب نکالنا کہ دین سے ہی بھاگ جاتے, ادھر ادھر ہو جاتے. تم میں تو اتنی استقامت نہیں, تم میں اتنی بہادری نہیں. تو ان کو سخت منع کیا کہ اس کی خواہش مت کرو. یہ اللہ تبارک و تعالی کے راز, جس کو چاہتا ہے جس زمانے کے لیے اس کو منتخب کرتا. حقیقت یہ ہے کہ حدیثوں میں ان واقعات کو پڑھا جائے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, مگر صحابہ کرام علی مریدوان تب سے مسنی ہوتے تھے, دین پر ان کو ایسی استقامت. یہی مضمون اللہ تعالی نے جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں ارشاد فرمایا, ان الذین, اور وہ لوگ, قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہمارا رب ہمارا پالنے والا اللہ تبارک و تعالی. کیا صرف اس زبانی دعوے سے ہی کافی ہوگا؟ اس میں شک نہیں کہ کلمہ طیبہ سارے اعمال کی اور دین کی اساس, اس کی بنیاد. بغیر کلمہ پڑھے نہ حج کام آئے گا, نہ نمازیں کام آئے گی, نہ روزے, نہ زکات. بنیاد اور اساس جو ہے وہ کلمہ طیبہ, یعنی آدمی کا سچے دل سے اسلام قبول کر لینا. بغیر اس کے تو کوئی چیز کارگر نہیں. لیکن فرمایا کیا اتنی بات کافی کہ تم نے کہا قالوا ربنا اللہ, ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی ہے. رب کریم نے ارشاد فرمایا صرف اتنا کہنا ہی نہیں بلکہ ثم استقاموا, اس پر جمے رہے, اس پر استقامت, اس پر ڈٹے رہے. اور جب وہ آدمی دین پر اسلام پر بے شمار صعوبتیں پریشانی کے علاوہ اس کو برداشت کرتی ہو, دین پر جب استقامت کرے, دیکھیں اس کا انعام پھر کیا ہے. ارشاد باری تعالی ہوا, تتنزل علیہم الملائکۃ, اس پہ فرشتے نازل ہوتے. وہ فرشتے نازل ہو کر کیا کہتے ہیں؟ اس شخص کو, اللہ تخافو ولا تحزنو, اے مرد مومن اب تجھے کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں. اور اس پر ڈٹا رہا تو اس کو نہ کوئی خوف نہ حزن. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ابشرو بل جنتی لدی کن تم تو ادوم, ہم اس لیے آئے کہ تجھے اس جنت کی بشارت دیں جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھ سے کیا. اب بعض تفسیروں میں یہ ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین و آسمانوں کو پیدا نہ کیا, یہ شج و حجر بر و بحر کچھ بھی نہ تھے, تو اللہ تبارک و تعالی جن انسانوں کو دنیا میں بھیجنا تھا اس کے اللہ تبارک و تعالی نے ازل میں دو اجلاس بلائے. ایک اجلاس بلایا کہ جس میں جو جان جو روح اس دنیا میں کسی قالب میں پڑھنے والی تھی ان تمام ارواح کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید نے صرف اتنا ارشاد فرمایا ان تمام ارواح کو اللہ تبارک و تعالی نے جمع کر کے فرمایا کہ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے اقرار کیا قالو بلا, بے شک اللہ تبارک و تعالی تو ہمارا رب. تو بازو نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا کہ جنہوں نے ازل میں جب اس بات کا اقرار کیا کہ قالو بلا بے شک تو ہمارا رب ہے, لیکن جب دنیا بنی اور یہی اربا جب ان کے قالب میں ڈھالی گئیں تو یہاں آنے کے بعد صرف مسلمانوں کو تو یہ یاد رہا اور جتنے دین کے منکر ہیں سب بھول گئے کہ انہوں نے ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا وعدہ کیا. اور آپ یقین جانی ہمارا عنوان یہ نہیں, بعض اکابر صحابہ کرام کو وہ ازل کا وعدہ جو ہے وہ یاد تھا, یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد بعض تذکروں میں آتا کہ جب انہوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا الستو بربکم قالو بلا تو دنیا میں آنے کے بعد ان کو وہ وعدہ یاد تھا. جیسے اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی اپنے ملفوظات میں اس روایت کو نقل فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جانب حضور نے اشارہ کر کے ارشاد فرمایا, کوئی سیاق و سباق نہیں, صرف اتنا جملہ, یا ابا بکر کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے؟ میرے آپ جیسے آدمی سے کوئی آدمی پوچھے کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے تو ہم چکر میں پڑ جائیں گے, کون سا وقت, کیسا وقت, بچپن کا, جوانی کا, بڑھاپے کا, کون سا, ہم اس کو متعین نہیں کر پائیں گے کہ اس سے مراد کیا ہے. مگر حدیث شریف میں ہے کہ جب پوچھا کہ یا ابا بکر تمہیں وہ وقت یاد ہے تو صدیق اکبر نے کہا برجستہ جی حضور مجھے وہ وقت یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا. جب اللہ نے عالم اروا میں اجلاس بلا کر سب سے پوچھا الستو بے ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں, تو صدیق اکبر کہتے ہیں وہ الستو بے ربکم والا اللہ کا میثاق وہ مجھے یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا. کیا مطلب ہوا اس کا کہ حضور علیہ السلام کی روح پر نور وہاں موجود, انبیاء کرام صحابہ جتنے لوگ دنیا میں آنے والے ہیں قیامت تک وہ سب وہاں موجود, جب رب کریم فرمایا الستو بربکم سب خاموش تھے, دیکھیں امام کیا کہتا ہے, کیونکہ حضور کائنات کے امام. جب حضور نے عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بلا تو سب نے قرار کیا بلا کہ بے شک اللہ تبارک و تو ہمارا رب. تو یہ ایک الگ عنوان ہے, ایسے صحابہ موجود تھے کہ جو یہ کہتے تھے کہ وہ الستو بربکم والا جو عہد ہے وہ ہمیں یاد. بعضوں نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کی تفسیر اس سے بھی کی ہے. ہم جس عنوان میں اسے بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آج ہم پر کوئی ذری سی مصیبت آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, تو دیکھیے بغیر شکوے اور شکایت کے ہم خاموش نہیں رہ سکتے, بلکہ فطرت ہماری یہ بن گئی کہ جب تک کسی کے سامنے بھڑاس نہ نکال لیں اس وقت تک ہمارا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا, جب تک شکوے شکایت نہ کر. پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بڑے لوگوں سے موازنہ کرنا شروع کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کتنے عیش میں ہیں, یہ کتنے عیش میں ہیں, ہمیں دیکھو کیا. یہ ذہن میں رکھو یہ قاعدہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کو مال اور دولت دے کر آزماتا ہے اور کبھی واپس لے کر کے آزماتا ہے, آدمی کو کبھی فقیری میں آزماتا ہے اور کبھی دولت اور متاع دنیا اور دنیا متاع دنیا دیکھ کر آزماتا. وہ ان کے اپنے طور پر آزمائش ہے, یہ ہمارے طور پر آزمائش ہے, لیکن ہمیں دین پر استقامت ہماوت رکھنی چہیے. اب آئیے آپ, اب ہم چند مثالیں آپ کو پیش کرتے ہیں ابتدائی کلمات کے بعد. یہ واقعہ حضرت حذیفہ کا آپ نے سنا, واقعی ہمارے جیسے پل پلے لوگ اس زمانے میں ہوتے نہ جانے ہمارا کیا حال ہوتا, اس لیے حضرت حذیفہ نے سرزنش کی, اس کی خواہش مت کرو کہ ہم بھی حضور کے زمانے میں ہوتے تو یہ کرتے اور وہ کرتے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا گیا, بہت ستایا گیا. ایک مرتبہ صحابہ بھی انسان تھے, بتقاض بشریت حضور سے انہوں نے کہا حضور یہ ہم دین حق ہے سارے معاملہ پھر بھی ہم اتنے ستائے جا رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو جانتے ہو کیسی اذیتیں دی گئیں دین کے لیے, لوہے کی کنگی چلائی گئی ان کے بدن پر, سارے گوشت کو نکال کر صرف ہڈیاں باقی تھی. تم سے پہلے لوگ اتنے آزمائے گئے کہ لوہے کی کنگھی چلائی گئی ان کے اوپر کے سارے گوشت کو نکال لیا گیا اور خالی ہڈیاں باقی تھیں، لیکن پھر بھی انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا. اسی طرح انبیاء کرام بھی ستائے گئے. آپ بہت زیادہ نہ آپ کے پاس وقت ہے مطالعہ کرنے کا، بات خالی دو واقعات کہیں آپ پڑھ لیں، ایک تو طائف کا اور ایک غزوہ احد کا کہ صحابہ کرام پر جو اذیت گزری، اور تیسرا واقعہ ہے جنگ خندق کا جو حضور علیہ السلام پر واقعات اور صحابہ کرام پر گزرے. تو محترم حضرات، آج آدمی دنگ اور حیران جائے گا، طائف کے میدان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ آپ کے بدن سے خون نکل گیا، اور خون نکلنے کے بعد جب خون نکلا تو آپ کے نالین شریف میں اور آپ کے تلوے اس طریقے سے خون کے اثر سے چپک گئے کہ صحابہ کرام جب حضور کے نالین کو پیر سے جدا کر رہے تھے تو ایسے چپک گئے کہ صحابہ کو یہ گمان ہونے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ نالین کے ساتھ حضور کے تلوے کی کھال کہیں نہ نکل جائے، اتنی اذیت میں. اور جب کوئی کہتا حضور ان کے خلاف اب دعا کر دو، دعا کر یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں، لیکن حضور علیہ السلام جانتے تھے اپنے نور نبوت سے کہ یہ اسلام نہیں لائے، ان کی اولاد اسلام لائے، ان کی اولاد اسلام لائے، اور یہ بھی ہے کہ یہ بھی اسلام لائیں. اس لیے حضور علیہ السلام نے ان کے خلاف کوئی دعا نہیں کی، بلکہ یہ کہا اللہ تبارک و تعالی میری اس قوم کو معاف کر. یہ معذور ہیں اس لیے کہ یہ جانتے ہی نہیں کہ میں تیرا اللہ کا رسول، یہ جانتے نہیں کہ میں تیرا رسول ہوں، تو ان کو ہدایت عطا فرما. اور یہ فرمایا کہ میں تو دنیا میں قہر و غضب بنا کر نہیں بھیجا گیا، میرا تو لقب ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں تو اس دنیا کے لیے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. حضور علیہ السلام نے ان کے خلاف کوئی دعا نہیں کی. اور پھر صحابہ نے دیکھا اور ہم نے کتابوں میں پڑھا، بڑے بڑے ایسے لوگ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظلم و ستم ڈھانے والے تھے، ایک دن ایسا آیا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام کی حقانیت ان پر واضح ہو گئی. ابو جیل جیسا دشمن خدا دشمن رسول، اس کا بیٹا اکرمہ وہ اسلام لے آتا. اب دیکھیں ایسی سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ وہ نہیں تو ان کی اولاد ایمان لائی، اور اولاد ایمان لانے کے بعد انہوں نے دین کا کام کیا، دین کی آبیاری کی، دین کی تبلیغ کی. اور یہی وجہ ہے کہ آج سارے عالم میں عزیزان گرامی دین جو ہے وہ مشہور اور معروف ہے. اسی طرح جنگ احد میں، یہ ذہن میں رکھیے آپ بات، کہ شیعہ حضرات اس واقعے کو بیان کر کے اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، مگر خدا کے لیے آپ اپنے مذہب اپنے مشرب کو اس کی حفاظت کریں اور کسی عالم کے پاس بیٹھ کر اس کو سمجھیں. یہ جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے، جنگ احد. وہ معاملہ کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے جنگی مہمات کے بھی بہت ماہر ترین آدمی، جس کو دنیا آج کل کہتی ہے کوئی مجا ہوا جرنل، ساری خوبیاں حضور علیہ السلام. آپ نے جنگ سے پہلے صحابہ کرام کو متعین کر دیا تھا جو بڑے شاندار تیر انداز، تم ادھر رہو ادھر رہو ادھر رہو، اور سب کو یہ ہدایت کر دی کہ دیکھو جنگ کا نقشہ کتنا ہی پلٹ جائے مگر تمہیں یہ مورچے نہیں چھوڑنے. صحابہ کرام مورچوں پر کھڑے ہو گئے. صحابہ بھی انسان تھے، جب دیکھا کہ جنگ جیت لی اور بظاہر آثار سے ایسا لگا کہ ہم نے پالا مار لیا اور کفار شکست خوردہ ہو گئے، تو ان سے اجتہادی خطا یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا جنگ جیتنے کے لیے ہم کو متعین کیا گیا. یہ تمام حضرات نے اپنے مورچے چھوڑ دیے اور مال غنیمت حاصل کرنے میں لگ گئے. آپ کو کہتا دیکھو مال لوٹنے میں لگ گئے، مال غنیمت حاصل کرنے میں، یہ متعدد حدیث میں امت میں کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر اور حضور علیہ السلام پر مال غنیمت کو حلال کر دیا. جب کفار مشرکین سے مقابلہ ہو، جو ہاتھ مسلمانوں کے مال آئے وہ سب کا سب حلال، مگر اس میں کیا ہوتا، سب اکٹھا ہوتا، اور اکٹھا ہونے کے بعد ایک ترتیب سے سب پر اس کو تقسیم کیا جاتا مال غنیمت کو، تو یہ حلال تھا مال غنیمت، اس کو حاصل کرنے میں لگ گئے۔ خدا کا کرنا دیکھیے، جو بہت اسلام کے منجے ہوئے جنت ہے خالد ابن ولی، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اس وقت کفار مشرکین کے فوج کی کمان خالد ابن ولید کر رہے، جو جنگ کے میدان کا بہت بڑا ماہر تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ جب انہوں نے مورچے چھوڑ دیے تو اپنی فوج کو نئی ترتیب دے کر ایسا حملہ کیا کہ جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے۔ پھر اس کے بعد جو اذیتیں اٹھائیں لوگوں نے، کفار نے تیر اندازی شروع کر دی، صحابہ کرام حضور کے سامنے آ گئے، کوئی سینے پہ تیر کھاتا اور کوئی جناب اپنے پشت پر تیر کھاتا تھا تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی زخم نہ پہنچے، کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ۔ اس زمانے میں نہ جانے کیا ہتھیار تھا، ایک کڑی جیسی تیر سے یا کسی چیز سے ایسے مارتے اور وہ مارنے کے بعد آدمی میں گھس جاتی، ایک کڑی، ایک لوہے کی کوئی چیز ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دو کڑیاں لگ گئی، جب لگی اس سے خون جاری ہوا، ایک صحابی آگے بڑھے کہ اس کو نکالیں، حضرت ابو عبیدہ آگے بڑھ کر کہا کہ تمہیں میرے حقی قسم کہ یہ کام تم مجھے کرنے۔ وہ آگے بڑھے اور کسی ہاتھ سے یا کسی چیز سے نہیں، اپنے دانت سے پکڑ کر اس کو جب کھینچا تو ایک دانت ان کا گر گیا۔ پھر آگے بڑھ کر دوبارہ اس کڑی کو پکڑا اور دوبارہ جب اسے کھینچا تو دوسرا دانت ان کا جو تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اتنی اذیت اس جنگ میں مسلمانوں کو اٹھانی پڑی کہ اللہ اکبر۔ اور یہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان تھا، جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھو سا مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے وغیرہ وغیرہ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے اس معاملہ پر قرآن مجید فرقان حمید ایک آیت نازل فرما جو اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا بتقاض بشریت جو خطا ان سے ہوئی، اب مجھے بتائیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی عام معافی کا اعلان کر دیا، اب ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ان صحابہ کرام علی رضوان پر کسی قسم کی نقید یا کوئی پکڑ یا کوئی گرفت کریں، جب ان کے رب نے ان کو معاف کر دیا، ہم کون ہوتے ہیں عزیزان گرامی کہ ان کے خلاف کچھ کہیں۔ غرض یہ کہ بڑے کٹھن امتحان سے، اور اسی طریقے سے جنگ خندق، اتنی سردی کہ آدمی جیسے آج کل دھند ہوتی ہے، آدمی کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آ رہا، اتنی دھند اتنی سردی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کافروں کے پاس بڑی قوت تھی اور ایسی آندھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی کہ یہ پتھر آندھی میں اڑ کر کے جب کافروں کو لگے تو یہ آندھی کے اثر سے کافر مورچہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ غرض یہ کہ بڑی بڑی اذیتیں صحابہ کرام رضوان نے اٹھائی دین کے خاطر۔ پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مختلف حدیث کی کتابوں میں عزیزان گرامی مشہور ہے کہ جب لوگ بڑے بڑے عزت دار باوقار لوگ اسلام قبول کر لیں، مثلا جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ قریش کے بہت بڑے آدمی، بہت بڑے تاجر، حضرت علی رضی اللہ عنہ بنو ہاشم کے بڑے معزز تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ایسی بہت بڑے بڑے اس زمانے میں جو عزت دار انہوں نے اسلام قبول کیا، وہیں اسلام قبول کرنے والوں میں کچھ غلام بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ مثال کے طور پر حضرت بلال، یہ امیہ بن خلف کے غلام، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس زمانے میں لوگوں کے اذیت دینے کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہوتا، لیکن ہم اس دور کو جب دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ شاید اس زمانے میں بھی ہوں گے۔ اللہ اکبر، آپ نے دیکھا ہمارے یہاں کراچی میں اور پاکستان میں محض زبان کی بنیاد پر، علاقائی بنیاد پر لوگوں کو پکڑ کر اس کے ٹکڑے کیے، جیسے قربانی کا گوشت ٹکڑے کیا جاتا، ایسے ٹکڑے کیے، بالکل بکرے کی طریقے ذبح کیا گیا۔ اور اللہ اکبر، ظلم کا انداز دیکھیے کہ سب کو قتل کرنے کے بعد ہمیں اس کی ویڈیو بنائی کہ دیکھا ہم کس طریقے سے لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک ویڈیو سی ڈی ہمارے پاس بھی پوسٹ کی، کہ بھئی آپ بھی دیکھ لو مولوی گڑبڑ کریں گے تو ان کا بھی یہی حال ہوگا. بہرحال میرے پاس اس کے ذرائع نہیں, میں اس کو نہیں دیکھ سکا, لیکن سنا ضرور ہے میں نے لوگوں سے کہ جہاں کس طریقے سے حصے بکرے اور ٹکڑے کی جیسے قربانی کے حصے ہوتے ہیں, شاید اسی قسم کے لوگ اس زمانے بھی ہوں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیا. اب ان کا جو آقا کہ بھائی ہمارا غلام اور اسلام قبول کر لے, محمد عربی کا نام, اتنی اذیتیں دیں اتنی اذیتیں دیں کہ ان کو عرب کی گرمی بہت مشہور ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام. حضرت اللہ مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ سے ہم نے پوچھا, حضور کوئی وجہ ہے کہ عرب میں اتنی گرمی ہوتی ہے اور دوسری جگہ اتنی نہیں جتنی یہاں ہوتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بات اصل میں یہ ہے کہ ایک زمانہ گزرا کہ عرب میں سب کا ذریعے معاش کھانے پینے کا سامان کھجور اور پانی ہوتا, اور اتنی گرمی اگر نہ ہو تو یہاں کی کھجور پکتی نہیں. جب لوگوں کے پیٹ بھرنے کا انحصار گرمی پر ہو تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ماں اتنی گرمی کیوں پڑتی ہے, اور وہ کھجور اور پانی. جیسے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ جس زمانے میں یہ پریشانی ہوتی ہے, آپ کو اناج نہیں ملتا, نہ جو نہ گیہوں نہ چاول وغیرہ, تو زمانے میں آپ کس پر گزارا کرتے؟ انہوں نے ایک جملہ کا, اسودین, دو کالی چیزوں پر ہمارا گزارا ہوتا. وہ دو کالی چیزیں کیا تھیں؟ ایک تو تھی کھجور, ایک پانی. بس کھجور کھاتے اور پانی پیتے, اس پر ہمارا گزارا ہوتا. تو عرب کی ریت, اللہ اکبر, آج بھی آپ جائیے گرمی کے موسم میں, آج تو وہ سارا سامان تایوش موجود ہے. صرف آپ کو گرمی لگے گی گھر سے نکل کر گاڑی میں بیٹھنے تک, گاڑی میں سے نکل کر گھر میں آنے, ورنہ سارا اے سی کا نظام ہے, پورے گھر, پورے جناب دفتر اور پوری گاڑیاں. تو صرف اتنی گرمی ہے اب تو, وہ تو ظاہر ہے کہ پہلے جیسی گرمی تو اب ہے, لیکن اس کے ہم نے سارے آلات ایسے نکال لی کہ اب پتا بھی نہیں لگتا. ان کو ریت پر لٹایا جائے تپتی ہوئی, اور لٹانے کے بعد اس پہ پتھر رکھا جائے, اور لڑکے کھیلنے کودنے میں ان کی ٹانگ میں رسی باندھ کر اس طریقے سے گھسیٹتے. اور امیہ ابن خلف کہتا تھی اب باز آ گیا, اب باز آ گیا. وہ فرماتے احم احم, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کا نعرہ لگاتے. کوئی کفر کا کلمہ نہیں کہا, کوئی دین سے انحراف نہیں کیا, اللہ اکبر. اور یہاں تک کہ سزا دینے والے وہ تھک جاتے, مگر حضرت بلال جو تھے وہ تمام تر اذیتیں اٹھانے کے باوجود احد احد کا نعرہ لگاتے. اور انہوں نے یہ سبق دے دیا, میں اپنے زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک قسم کا نشہ ہوتا ہے, کسی قسم کا نشہ تصور کر لیں, خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ, کروڑ مرتبہ خدا نہ خواستہ کوئی شراب پی لے اور نشے میں دھت ہو, دو تین لیمو نچوڑ کر کے, یا املی ہو تو املی کا ذرا وہ جناب نکال کر ایک آدھا کپ اسے پلا دیں, سارا نشہ اتر جاتا. یہ جو آج کل نوجوانوں کے محبت کا عاشقی معشوقی کا جو چکر نکل گیا, ذرا دو چار جوتے قاعدے سے پڑ جائیں سارا نشہ اتر جاتا. مگر حضرت بلال نے یہ سمجھا دیا کہ یہ وہ نشہ نہیں, یہ تو عشق مصطفیٰ کا نشہ, اس کو نہ ترشی اتار سکتی نہ تیر اور نہ تلوار اتار سکتی. تو عشق مصطفیٰ کا نشہ یہ وہ نشہ نہیں کہ جس کو کھٹائی اتار دے. اور وہ احد احد کا نعرہ لگاتے کہ سزا دینے والے جو ہیں وہ عزیزان گرامی وہ تھک جاتے. اسی طرح حضرت خباب کا واقعہ رضی اللہ تعالی حدیث شریف میں ہے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ جب خباب آئے ان کو اپنے برابر میں بٹھائے, جس پلنگ پر یا جس تخت پر بیٹھے انہیں بٹھائے, اور بٹھانے کے بعد حضرت خباب سے کہا واللہ یہ جگہ جس آدمی کے بیٹھنے کی ہے وہ کون ہے؟ وہ حضرت بلال, وہ حضرت بلال جو یہاں بیٹھنے کے لائق, یعنی دین میں انہوں نے اتنی اذیتیں اتنی پریشانی اٹھائیں کہ میرے برابر میں اس تخت پر بیٹھنے کے لائق تو وہ ہیں. حضرت خباب کی بات شاید حضرت فاروق اعظم کے ذہن میں نہ رہی یا ان کو معلوم نہیں ہوگا, تو حضرت خباب نے کہا حضور حضرت بلال کو جب ستایا جاتا تو کوئی نہ کوئی کفار مشرکین میں کوئی نہ کوئی آدمی ان کو دیکھ کر ان پر رحم کھا کر ان کو ظلم و ستم سے روک دیا کرتا. بھئی بچوں ایسا مت کرو, مت گھسیٹو میاں سے کہتے وہ خدا کا خوف کر، کیوں یہ غلام ہے تیرا اور اس کو تو اس طریقے سے ستا رہا. لیکن کہنے لگے واللہ یا امیر المومنین، میری قوم نے جب مجھ پر ظلم کیے، اللہ اکبر کیا ظلم تھا، کہا کہ آگ کو دہکا کر بچھا دیا گیا، آگ کو بچھا دیا گیا اور بچھانے کے بعد مجھے الٹا اٹھا یعنی پیٹ کے بل مجھے لٹایا، اور لٹانے کے بعد جب مجھے آگ پر گھسیٹا گیا مجھے بچانے والا کوئی نہیں تھا انسانوں، اور آگ پر گھسیٹا جاتا اور آگ کائے سے بجھتی، بھائی ظاہر ہے آگ تو بجھتی، یہ آگ کائے سے بجھتی، واللہ امیر المومنین میری پیٹ کی جو چربی ہے، چربی نکلتی خون نکلتا تو اس آگ کو، وہ میرا خون اور میرا گوشت جو ہے خون، وہ اس آگ کو بجھایا کرتا. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے پشت سے اس طریقے سے دامن نکالا، اور نکالنے کے بعد اپنی پشت کو امیر المومنین کی طرف دیا. حضرت عمر فرماتے ہیں واللہ جب میں نے ان کی پشت کو دیکھا، سفید ہڈیاں جھانک رہی تھیں، گوشت پوش کا تو کوئی نام و نشانی نہیں، تو یہ تھا کہ وہ زندہ تھا بس اتنا، اور پوری پشت کی ہڈیاں سفید ہڈیاں نظر آئیں، اس پہ کھال بھی نہیں، سفید ہڈیاں نظر آ رہی. تو واللہ میں تو اللہ کے راستے میں اتنا ستایا گیا. وہ انہوں نے بتایا کہ مجھے تو حضرت بلال سے بھی زیادہ ستایا گیا، اور لیکن الحمدللہ کہ میں نے کبھی بھی دین سے، دین پر استقامت سے کبھی بھی محروم نہیں رہا. ہاں کوئی کوئی واقعہ اس کے برعکس بھی ملتا، مگر وہ بھی ہمارے لیے فائدے سے خالی. یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا آپ اپنا لیں، انشاءاللہ ایسا وقت تو ہم پہ آئے گا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہم پر رہا، ایسا وقت نہیں آئے. حضرت یاسر عمار بن عمار رضی اللہ عنہ، ان کو کافروں نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد خوب مارا، خوب مارنے کے بعد کہنے لگے تو حضور کا انکار کر، کچھ انہوں نے حضور کے خلاف جملے کہلوائے. حضرت یاسر بن عمار نے وہ جملے کہہ دیے، پھر اس کے بعد کہا ہمارے لات اور عزا، یہ ان کے دو بت تھے بڑے مشہور، تو یہ دو بت تھے، کہا اس کی تعریف کر. انہوں نے جان کے خوف سے ان کی تعریف بھی کر دی. چلیے صاحب، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ حضور علیہ السلام کے دربار میں روتے ہوئے آئے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بتا کہ جب تجھ سے یہ کلمہ کہلا رہے کہ تو اپنے محمد عربی کے خلاف یہ بیان، اور ہمارے لات اور عزا کی عزت و توقیر میں یہ بیان، عمار اس وقت تیرے دل کی حالت کیا تھی؟ کہیں دل کے یعنی یقین محکم میں کوئی تغیر تو نہیں آیا؟ کوئی دل کی کیفیت تغیر تو نہیں آیا؟ عمار ابن یاسر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ جب میں کلمہ کہہ رہا تھا تو میرا دل ایمان پر مطمئن تھا. فرما عمار تو مسلمان، عمار تو مسلمان ہے، تو کافر نہیں ہوا، جبکہ ظلمن انہوں نے یہ کہا، اور دل تیرا گویا مطمئن تھا اسلام اور ایمان پر، تو دائرہ اسلام سے خالی نہیں ہوا. لیکن ایسی ایسی اذیتیں محترم حضرات ان کو دی گئیں. اسی طرح کنز العمال شریف میں حضرت عبداللہ ابن حذافہ، یہ بھی ساتویں جلد میں، حضرت عبداللہ بن حذافہ کا واقعہ، شاہ ہرقل سے جنگ ہوئی دور فاروق اعظم، مسلمان شکست کھا گئے، چھوٹا سا ایک دستہ تھا اور تقریباً 80 ساتھیوں کو ہرقل نے گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے لائے گئے. حضرت عبداللہ بن حذافہ بڑے لمبے چوڑے بھاسے حسین جمیل قسم کے آدمی، ہرقل نے اپنے دربار میں بلا لیا، ان کو سمجھایا عیسائیت قبول کر لے وغیرہ، انہوں نے انکار کر دیا. اس کے کچھ عرصے کے بعد قید رہے امیر المومنین فاروق اعظم کا خط آیا ہے قاصد لے، شاہ ہرقل کے نام. انہوں نے کہا ہرقل عافیت اسی میں کہ ان 80 آدمیوں کو بمے حضرت عبداللہ ابن حضر، ان کو تو رہا کر دے، ورنہ میں اب ایسا لشکر تیرے پاس بھیجوں گا. کون سا بھیجوں گا؟ بلوچ ریجیمنٹ، فرنٹیئر ریجیمنٹ، کون سا بھیجے؟ دیکھیے یہ ہے میاں، ان اکرماکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مکرم وہ معظم ہے جو تم میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا. کہا میں ایسا لشکر بھیجوں گا جب گھوڑے پہ بیٹھے گا تو اللہ کا نام لے گا، جب تلوار کا وار کرے گا تو اللہ کا نام لے گا، جب گرے گا تو اللہ کا نام لے گا، بتا ایسے لشکر سے تیرا مقابلہ ممکن ہوگا؟ اس نے پھر عبداللہ ابن حذافہ کو بلا لیا، مجھے لگتا ہے تو امیر المومنین کا کوئی رشتہ تھا. انہوں نے کہا نہیں، سوائے کلمہ طیب کے ہمارا کیا رشتہ، وہ بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں، میں بھی وہی کلمہ پڑھتا ہوں، اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی رشتہ نہیں. کہا تو سچ کہتا؟ کہا بھی یہ اور بھی تاریخوں میں تاریخ خمیس وغیرہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، بلکہ اس واقعے کو ہم کنزول عمال تک محدود رکھ کے اس کی تلخیص کرتے. اچھا کہا، تو اگر عیسائیت کو قبول کر لے تو میں اپنی حکومت کے امور میں تجھے شامل کر لوں گا، کوئی وزیر بنا دوں گا، کوئی عہدہ تجھے بڑا دے دوں گا. میں قسم خدا کہ یہ کام تو میں کر نہیں سکتا. انہوں نے کہا اچھا، ایک روایت میں یہ ہے کہ اچھا تو ایسا کر، تھوڑی سی شراب پی میں تجھے رہا کروں. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا، جس منہ سے میں اپنے نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں اسے شراب پی؟ اچھا کہا ایسا کر، ایک ذری سی بوٹی خنزیر کی کھا لے میں تجھے رہا کروں. انہوں نے کہا یہ بھی مجھ سے نہیں ہوگا. شاہ ہرقل گرم ہو گیا، انہوں نے کہا لے جاؤ اس کو قید خانے، قید خانے میں ڈال دو، تھوڑی سی شراب اور خنزیر کا گوشت، جب بھوکوں مرے گا تو کچھ نہ کچھ تو کھائے گا. چلیے صاحب ان کو رکھ دیا گیا. مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر آدمی کی بھوک سے موت واقع ہو، کوئی حرام شے ہو اتنا کھا لے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے مرے، پیاس سے اس کی جان بلک رہی مر جائے گا پیاس سے، کوئی ناجائز چیز اتنی پی لے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے وہ مسلمان ہوگا، ایمان سے خارج نہیں ہوگا، یہ اقرار کی صورت ہے. ایسی اذیت میں یہ چیزیں جائز اتنے حد تک. مگر تین دن کے بعد جب قید خانہ کھولا گیا تو شراب بھی اسی طرح تھی، خندیر کا گوشت بھی اسی طرح سے پڑا ہوا. سپاہیوں نے جا کر کہا کہ صاحب اس نے تو نہ خندیر کا گوشت کھایا اور نہ شراب پی. اسے پھر بلا لیا کہ تمہارا دین کیا کہتا؟ ان کا دین تو ہمارا اجازت دیتا، مگر میں نے سوچا ایک کافر بادشاہ کی خوشی ہو تو میں ایسا کام کیوں کروں. اس نے کہا تو بہت عجیب آدمی. اس نے ایک دیگ منگوائی، اس میں پانی بھرا یا تیل بھرا، خوب اس کو اوڑھایا اور ان کے سامنے ان کی فوج کا ایک آدمی اس میں ڈال کر کے جلا کر بھسم کر دیا، اور کہا دیکھ اگر تو نے ہمارا دین قبول نہیں کیا تو میں تیرے ساتھ بھی ایسا ہی کروں گا. پھر اس کے بعد کیا کیا، ایک کڑا اور منگایا اور کہا کہ لو عبداللہ ابن حذافہ کو لے جاؤ اور اس میں ڈال دو. یہ سننے کی بات، جب وہ جانے لگے ہرقل کے دربار سے، وہ دیکھ کچھ فاصلے پر، یہ زار و قطار رونے لگے جاتے جاتے، دیکھ کے قریب جب پہنچے تو آنسو نہیں تھم رہے. سپاہیوں نے کہا حضور وہ تو رو رہا. انہوں نے کہا اچھا بلا لاؤ، لگتا ہے کہ اب باز آ گیا ہوگا. بلا کر کے پوچھا کیوں آ گئے، عقل ٹھکانے آ گئی، اب آمادہ ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں اسلام کو کیسے چھوڑوں. تو کہنے لگے رو کیوں رہا، یہ زار و قطار. انہوں نے کہا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ ایک جان ہے، کاش کہ اللہ تعالی ہر ایک بال کے بدلے مجھے ایک ایک جان دے، اور میں ایک ایک جان اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے مصطفیٰ کے دین پر نشاور کروں، اور میں دیکھ رہا ہوں اتنی حقیر سی جان ایک، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قربان ہوں. بقول اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، کروں تیرے نام پر جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، مگر کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ تو عجیب آدمی. پھر اس کے بعد کیا کیا کہ اس کو لٹکایا، ان کو لٹکا کر کہا اب تیر اندازی کرو، سارے تیر سے اس کو چھلنی کرو. ان کو تو یہ کہا، تیر اندازوں کو بلا کر کے کہا، تیر انداز زمانے میں ایک ہتھیار ہوتا تھا، بڑے ماہر ہوتے، کہنے لگے اس پر تیر اندازی ایسے کرنا اس کے کان کی طرف سے تیر چلا جائے، ادھر سے تیر جائے، اس کے بغل میں سے جائے، ادھر سے جائے، اسے لگے نہیں، بس ڈرانے کے لیے تیر انداز ہی نہ، ایسی تیر آزمایا. پھر اٹھا کر نیچے اتار کر رکھ، اب مان گیا؟ کہا نہیں. اب یہ ہرقل پریشان ہو گیا، کہنے لگے اچھا عبداللہ تو ایسا کر کہ میری پیشانی کو بوسا دے دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا. ان کا یہ کام بھی مجھ سے نہیں ہوگا، حالانکہ یہ تو بہت معمولی سا کام ہے کہ اس کی پیشانی کو بوسا دے دے اور میں تجھے چھوڑ دوں گا، یہ کام بھی مجھ سے نہیں ہوگا. اب ہرقل نے دوسری پیشکش کی جو حضرت عبداللہ نے قبول کر لی. وہ پیشکش کیا تھی؟ کہا عبداللہ، یا عبداللہ اگر تو میری پیشانی کو چوم لے میں تجھے بھی رہا کر دوں گا، تیرے 80 ساتھیوں کو بھی رہا کر دوں گا. اب حضرت عبداللہ نے غور کیا کہ صرف میری جان کا مسئلہ نہیں، میں تو اپنی جان پہلے ہی دے چکا، لیکن اب تو میرے 80 ساتھیوں کی جان کا مسئلہ ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ شرم اس میں کوئی حرج نہیں کہ میں اگر اس کی پیشانی کو بوسہ دے دوں تو یہ 80 آدمی اس کے جبر سے اس کے ظلم سے چھوٹ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ یقیناً مجھے معاف کرے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے اس کی پیشانی کو چوما، اس نے وعدے کے مطابق حضرت عبداللہ بن حذافہ اور ان کے 80 ساتھیوں کو رہا کر دیا۔ یہ حضرات جب مدینہ شریف پہنچے تو سارا واقعہ عبداللہ ابن حذافہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کو بیان کر دیا تاکہ کوئی اس میں تساہل نہ ہو جائے۔ جب انہوں نے بیان کیا اور کسی نے خوش طبعی کے طور پر یہ کہہ دیا، عبداللہ یہ تو وہ آدمی ہے کہ جس نے کافر کی پیشانی کو چوما۔ حضرت عبداللہ نے کہا، واللہ اپنی جان بچانے کے لیے میں نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ 80 اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے تو میں نے یہ کام کیا۔ اب لیجیے، حضرت فاروق اعظم نے اللہ اکبر بڑا عجیب و غریب کام کیا۔ کہتے ہیں نا کہ بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی، اپنے کارکن، اپنے خدام، اپنے فوج کے لشکروں کی دل جوئی کے لیے فرما اب عبداللہ نے اس کی پیشانی کو بوسا دے، 80 آدمی کو چھوڑایا، اب تم سب ایسا کرو کہ ان کی پیشانی کو بوسا دو اور سب سے پہلے میں ابتدا کرتا ہوں۔ جو کنزول ایمان میں حدیث ہے اس میں یہ، سب سے پہلے میں ابتدا کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن حذافہ کی پیشانی کو امیر المومنین نے چوما، جب آپ نے چوما تو جتنے فوجی لشکر ان کے ساتھ تھے ان سبوں نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ کی پیشانی کو چوما۔ عزیزان گرامی، وقت ختم ہو گیا میرا، لیکن آخری میں مسئلہ یہی ہے کہ دین کے لیے جو لوگوں نے اذیتیں اٹھائیں اور دین سے انحراف نہیں کیا، آج ہم پر کوئی وقت آ جائے تو ہمیں چیبا جبی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں نے شکر کے عنوان میں یہ حدیث بیان کی جس کو ابن کثیر نے نقل کیا کہ مومن کے لیے تو ہر حال میں بھلائی، عیش کی شرط میں ہو تب بھی بھلائی، صعوبت پریشانی میں ہو تو تب بھی بھلائی۔ صحابہ نے پوچھا، حضور اگر آدمی مصیبت میں ہو صعوبت میں ہو تو بھلائی سمجھ میں آتی تو صبر کرتا، یہ تو بھلائی ہے۔ فرمایا، آدمی رہا تو عیش میں ہو تو بھی بھلائی، مصیبت تو بھی بھلائی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو مال و دولت دے تو وہ اگر اللہ کا شکر ادا کر دے تب بھی اس کو نیکیاں حاصل ہوتی، تب بھی بھلائی، اور جب برا وقت آ جائے تو صبر کرے تو یہ بھی اس کے لیے بھلائی۔ تو مومن کے لیے لیل و نہار، رات و دن جو ہیں سوائے بھلائی کے کچھ نہیں ہے۔ تو محترم حضرات، دین پر استقامت ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور آیت کا ترجمہ دوبارہ سن لیں تاکہ یہ بات آپ کے دل پر مہر کر جائے، راسخ ہو جائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ، اور صرف اتنا نہیں، ثم استقاموا، اس پر ڈٹے رہے، اس پر جمے رہے، اس کا ثمر یہ ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے اور وہ کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے مرد مومن اب تجھے کسی قسم کا خوف، کسی قدر بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ہم اس لیے آئے تاکہ تجھے اس جنت کی بشارت دیں جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ سے دنیا میں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین پر، اپنے مسلک پر، اپنے مذہب پر استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔